Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Boek nu Disney's Aida tijdens de Musical 10-daagse. Elke tweede kaart halve prijs. Tickets en voorwaarden op musical10daagse.nl. Ook 10 dagen lang elke tweede kaart halve prijs bij The Bodyguard. Het Mogelijk Zakelijke Hypothekenfonds. Mogelijk.nl. Goedenacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden, binnen zit Elisabeth Steins. Mijn zoon wilde vanmiddag een watergevecht in de tuin, waar ik vanwege het natte voorjaar heerlijk zonder klimaatschaamte zat te zonnebaden. Of, vroeg hij met de tuinslang in de hand alsof het een waterkanon van de ME was, is waterverspilling slecht voor het milieu? Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. Hoe gaat het met de onderhandelingen met de boer-burgerbeweging in de provincies? Den Haag wacht op die collegeakkoorden voor er in de coalitie verder wordt gepraat over stikstof. Maar hoe lang duurt dat nog? De inzet van westerse F-16's kan een grote impact hebben op de oorlog in Oekraïne. En Peter Wijninga neemt zo de scenario's door. Prussenprijs genomineerde Judith Koelemeijer is te gast om over haar biografie over Etty Hillesum te praten. En zo direct gaan we het hebben over de spannende ontknoping van de verkiezingen in Turkije morgen. Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Attentie, attentie, hier spreekt de politie. Zaterdag 27 mei. Op last van de burgemeester van Den Haag is het niet toegestaan om te demonstreren op de A12 en Utrechtse baan. Het mocht niet en toch blokkeerde Extinction Rebellion opnieuw de A12 met een duidelijk doel. Het gaat erom dat de overheid stopt met die belachelijke subsidies voor fossiele industrie. Het is al de zevende keer dat de klimaatgroep op de snelweg staat. Heeft dat nog wel zin? Het gesprek moet opengemaakt worden. Er moet eerst geschreeuwd worden en daarna wordt er geluisterd. De Belgische hulpverlener Olivier van de Kastelen is na een gevangenenruil vrijgelaten uit een Iraanse cel. Zijn vrienden vertelden op een persconferentie hoe dankbaar ze zijn voor alle hulp. Ils m'ont demandé particulièrement de mettre l'accent pour remercier toute la population belge aujourd'hui. En voor wie geen Frans spreekt, geen zorgen, want er waren ook Nederlands sprekende vrienden. Ik wou eigenlijk gewoon hetzelfde zeggen. En dat doet ze dus ook. Dat wij iedereen uit de grond van ons hart willen bedanken. Dus dank u voor uw steun. Van de Kastelen wil zelf nog niet reageren, maar hij is opgelucht, zegt een vriend. Het was een duidelijke transitie tussen de hel van gisteren en wat nu het paradijs lijkt, namelijk België. Het gaat prima met hem, ondanks 15 maanden in een Iraanse cel. Hij is in goed gezondheid. Hij maakt ook grapjes. Dus. En de Belgische premier De Croo gaf ook een reactie. Eindelijk vrij. In Spanbroek gebeurde gistermiddag iets opmerkelijks. Er werd een man met heel veel tegenzin hier de straat overgeduwd en een auto uiteindelijk ingeduwd. Het ging allemaal heel vlug, zodat niemand kon helpen. Ik dacht nog van nou, wat voor geschreeuw is dat? En toen ging ik kijken, maar goed, toen waren ze al weg. Dus het is blijkbaar heel snel gegaan. De ontvoerders waren direct verdwenen. Weg waren ze. Met piepende banden weggereden. Dit soort incidenten zijn ze niet gewend in het dorp. Ja, zoiets zie je natuurlijk eigenlijk nooit hier in Spanbroek. Er zijn inmiddels 2 verdachten aangehouden, maar de ontvoerde man is nog altijd spoorloos. En wij zeggen wel eens gekscherend tegen elkaar, nou gebeurt er maar eens wat. Maar dat is niet de bedoeling. Dus ja, we zijn allemaal een beetje ontdaan eigenlijk. Tot slot de Accept Giro, dat betaalmiddel gaat verdwijnen. En voor veel oudere mensen is dat vervelend, maar niet voor allemaal. Ik ken hem wel, maar ik gebruik hem al geen jaren meer. Ik niet, maar mijn man wel, geloof ik. Ik heb ze pas weggegooid. Een verslaggever wilde onderzoeken of kinderen nog wel weten wat een Accept Giro is. En hij ging met een exemplaar op pad en stelde de simpele vraag, wat is dit? Een vliegticket. Ja. Dat is een kentending. Ik weet niet. De belasting. Ziekenhuiskost of zo. Levensverzekering. Dus ik heb geen idee, ik heb nog nooit gezien. Ja, ze hebben geen benul, maar de verslaggever is de beroerdste niet. Ga je helpen? Het is een accept gyro. Wat? Het is moeilijk uit te leggen aan de kinderen, maar dit meisje vat het in één zinnetje heel duidelijk samen. Een tikkie op papier. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, goedenavond Mitra Nazar, NOS-correspondent in Turkije. Goedenavond Elisabeth. Morgen de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Erdogan tegen Kılıçdaroğlu. 2 weken geleden haalde de zittend president Erdogan net niet de benodigde 50% om in 1 keer te winnen. Wel kreeg hij veel meer stemmen dan verwacht werd, want in de peilingen stond zijn tegenstander juist voor. Hoe zijn de voortekenen nu? Of kunnen we überhaupt maar beter helemaal niet meer over die peilingen praten? Ja, dat is een gevoelig punt, hè? Want in de eerste ronde, voor de eerste ronde, zaten de peilingen er volledig naast. Hè? Want ze voorspelden juist dat Kılıçdaroğlu aan kop zou gaan. Dus men heeft het vertrouwen in die peilingen toch wel een beetje verloren. Maar goed, voor wat het waard is, ik heb net een gemiddelde gezien van 15 peilingen, want zoveel peilingbureaus zijn er hier in Turkije. Ja. Maar dat gemiddelde, dat suggereert toch wel echt winst voor Erdogan. Met zo'n 52,5%. En Kılıçdaroğlu blijft dan steken op 47. Nou ja, dat is dan duidelijk. Maar nogmaals, het is gewoon heel moeilijk te voorspellen. Vooral ook omdat dit een tweede ronde is. Turkije heeft dat nog nooit eerder meegemaakt. En er is een grote vraag van hoe gaat het eruit zien wat betreft de opkomst. Mensen nog wel opkomen? Dus er is gewoon eigenlijk geen pijl op te trekken. Want wat doet dat inderdaad met de opkomstverwachting? Want misschien leven de verkiezingen er ook juist meer door dan anders. Ja, kijk, beide kandidaten hebben natuurlijk in de afgelopen 2 weken geprobeerd alles op alles te zetten om mensen ervan te overtuigen dat het belangrijk is om bij de les te blijven. Hè? En om gemotiveerd te blijven om naar die stembus te gaan. Kijk, Erdogan rekent op een hele loyale achterban, waarvan veel mensen zeggen van nou, die komen wel opdagen. Maar goed, dat moet ook nog steeds wel gebeuren, hè? Want in het Erdogan-kamp is toch een beetje het gevoel dat ze de verkiezingen al hebben gewonnen. Maar dat is natuurlijk ook gevaarlijk, want ja, ze moeten natuurlijk nog wel komen opdagen om die score hoog te houden. En in het kamp van de oppositie is daar natuurlijk heel erg aan gewerkt in de afgelopen weken. Omdat Kılıçdaroğlu het idee heeft dat die mensen die niet naar de stembus zijn gegaan in de eerste ronde, dat daar wel eens zijn kracht kan zitten. Dat wel eens mensen kunnen zijn die, als ze wel zouden gaan de tweede ronde, op hem gaan stemmen. Dus daar is hard aan gewerkt de afgelopen 2 weken. Ja, en Kılıçdaroğlu, die aanvankelijk profileerde hij zich in de campagne heel erg nadrukkelijk als de anti-Erdogan eigenlijk, met zijn hartjescampagne gericht op het herstellen van de democratie. Heeft hij die toon doorgezet of nu om toch ook andere kiezers naar zich toe te trekken, die strategie een beetje veranderd? Nou ja, dat laatste. We hebben echt vooral in de afgelopen week een totale ommekeer gezien in zijn toon en zijn stijl. Is een beetje ook out of character. Want wat je zei, ze voerden een hele vredelievende campagne met hartjes die ze maakten met hun handen. Het hele oppositieblok. En opeens zagen we hem begin deze week met de vuist op tafel slaan. En met een strak gezicht en harde toon aanslaan. Een beetje in de stijl van Erdogan. Dus waarover wat er is dan gebeurd is dat de oppositie. Kijk, dat is natuurlijk het punt. Het is de stijl. Dus hij is een beetje Erdogan gaan nadoen. Hè, met het idee van oké, misschien moet ik gewoon wat harder zijn. En is dat wat mensen over de streep trekt. Maar de onderwerpen, hij heeft echt een nationalistisch pad is hij ingeslagen. Je kunt wel zeggen dat hij echt het anti-migratieverhaal hoger op de agenda heeft gezet in de afgelopen week. Waarbij hij zegt tegen de kiezer, kijk, ik ben degene die ervoor gaat zorgen dat alle vluchtelingen en migranten waar jullie helemaal klaar mee zijn, dat die allemaal teruggaan naar waar ze vandaan komen. En dat is natuurlijk een hele... Nou ja, het is een beetje de taal van extreem rechts. Maar er is een verklaring voor dat hij dat pad heeft gekozen. Omdat hij het moet hebben van die kiezers die op de derde kandidaat hebben gestemd. Dat is Sinan Oğan geweest. Die stemmen die moeten nu verdeeld worden in de tweede ronde. En daar is hij echt vol voor gegaan. Met een hele nationalistische... rechtse anti-vluchtelingencampagne. Ja. Nou, we gaan morgen zien of dat allemaal gaat werken. Het lijkt ook een beetje een verloren gevecht volgens mij... omdat Erdogan ook met die Sinan Oğan een pact heeft gesloten. En die steunt in ieder geval Erdogan. Maar goed, we gaan het morgen allemaal zien. Het is sowieso spannend. Dank Mitra Nazar vanuit Turkije. We can do better. Oh yeah, we can do better. I know it hurt bad, your mom left you dead when you were a little girl. You think I'm gonna leave, cause history repeats, we've seen it around the world. Well, all that we're told is this, so get old, we'll cheat, and we'll both get hurt. Against all the odds, we'll pray to the gods that this love works. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks, and no matter how long. We can do better. We can do better. If nothing lasts forever. We can do better. Things can get rough, we might drink too much and say things we shouldn't say. Forgive and forget, for we go to bed and we're gonna be okay. Some people pretend it's not gonna end and then up and walk away. But that isn't me, I'm not gonna leave, I'm here to stay. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. See is bad blood and mistakes. All we hear is sad songs about heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. Hitje uit 2018 was dat, Matt Simons met We Can Do Better. Ruim 2 maanden na de Provinciale Statenverkiezingen is er nog nergens een nieuw provinciebestuur gevormd, terwijl de afspraken van die besturen wel heel belangrijk zijn voor hoe het verder gaat in het stikstofdossier. En of bijvoorbeeld het CDA nog wel in de landelijke coalitie kan blijven zitten. Hoogste tijd dus om eens te kijken hoe die onderhandelingen ervoor staan. En dat doen we met regionale verslaggevers uit Brabant, Gelderland en Friesland. Welkom allemaal. Hallo, ja, dank u. Onno Falkema, om met jou te beginnen, politiek verslaggever van Omroep Friesland. In Friesland werken BBB, PvdA, CDA en ChristenUnie aan een akkoord. Hoe ver zijn ze? En ze kruipen wekelijks bij elkaar in paviljoen De Leien. Dat is aan een doodlopende weg in het Merengebied. Hele mooie plek. Dat moet ze inspiratie opleveren. Er is een hoofdtafel en er zijn 4 thematafels. Ik heb me laten vertellen dat bij 2 van die 4 thema's ze er behoorlijk uit zijn. Maar de lastigste thema's, daar hoort natuurlijk ook landbouw, stikstof, het buitengebied bij. Daar zijn ze nog niet uit. En dat is ook heel moeilijk, zeggen ze. Want wij weten ook nog niet wat Den Haag wil. Er is immers nog geen landbouwakkoord. Ja. Maar is er zicht op, is er een streven om het... Er is een streven om er in ieder geval voor het zomerreces uit te zijn. Dus voor 1 juli, als dat lukt. En ik hoor tot dusver nog steeds optimistische geluiden. Okay. Dat wel kan lukken. Tessel Linders, jij volgt het voor Brabant. Waar BBB, VVD, GroenLinks en PvdA samen een bestuur willen vormen. Dat is best een lastige combinatie, zeker, denk ik. Ja. Willen zij ook voor de zomer al klaar zijn? Nou ja, ik denk dat we dat allemaal willen. De vraag is of dat gaat lukken. En het interessante is, ze zitten nog steeds om tafel. Met name BBB en GroenLinks, hè, als je die er even uitvist. Want dat is bijvoorbeeld in Utrecht al misgegaan. Mm-hmm. Het is hier nog niet misgegaan. Maar er wordt ook heel weinig gecommuniceerd. En de verkenner die gaf al aan dat het heel ingewikkeld gaat worden in Brabant. En dan inderdaad vooral op die thema's stikstof en landbouw. Ja. Ja. Ger en Pelen, in Gelderland zitten BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP met elkaar aan tafel. Ja. Dat zijn misschien partijen die toch wat dichter bij elkaar staan. Gaat het daar dan ook vlotter dan in Brabant bijvoorbeeld? Nee, dat denk ik niet. Je hoort wel dat de sfeer goed is en dat de gesprekken ook goed gaan. Je hoort ook wel dat ze onderling het wel merken dat ook de andere partijen wel het idee hebben wel echt aan de slag zijn om er samen uit te komen, om tot een akkoord te komen. Maar dat akkoord is er zeker nog niet. En ze willen er voor de zomer uit zijn, net zoals in andere provincies. En ze hebben nu op 28 juni, dat is over een kleine maand, hebben ze al een vergadering ingepland om het coalitieakkoord te gaan presenteren. Maar ja, dat is misschien ook wel omdat een week later het zomerreces begint en ze echt wel niet willen wachten tot na de zomer. Dus dat ze vooral voor de zomer dat akkoord willen hebben. Ja, het lijkt me voor jullie best lastig dat er zo weinig informatie ook naar buiten komt. En jullie zitten ook maar te wachten. Maar ik begrijp dat jullie ook in de tussentijd met elkaar in een WhatsApp-groep zitten met regionale verslaggevers. Daar zit ik nog niet in. Nee, het is geen WhatsApp-groep. We hebben mede op instigatie van Bureau Regio, van de NOS, alle politiek verslaggevers bij elkaar in een groep. Zodat we een beetje een overzicht kunnen houden landelijk. Ja. Van hoe het loopt. Oh, en het is wel leuk om van collega politiek verslaggevers te horen dat het ergens anders ook heel moeilijk gaat. Ja, laten we het zo maar zeggen. Het kan wel wat transparanter natuurlijk. Hè? Want de BBB heeft er nog wel mee geschermd. We willen het anders gaan doen. Andere politieke cultuur, opener. En een tussenstand van hoe het precies staat met de punten waar ze het wel en niet over eens zijn geworden. Die heb ik nog niet gezien. Nee. Dus wat dat betreft kan het wat transparanter. Bovendien heeft de ambtelijke top in Friesland een document gemaakt van meer dan 120 pagina's, waar alle geldstromen en alle uitdagingen voor de komende jaren op een rijtje staan. Alleen uitgedeeld aan de coalitiepartijen. Niet aan de volledige staten. Laat staan dat het openbaar is gemaakt en ook aan journalisten is uitgereikt. Ja, dus het is gewoon gissen waar dat dan allemaal over gaat. Ondertussen zijn we wel 2 maanden verder. Zit Den Haag ook te wachten op die akkoorden? Ook omdat het CDA dus heeft gezegd dat ze naar aanleiding daarvan misschien willen gaan heronderhandelen over stikstof. Wordt die druk in Brabant ook zo gevoeld, Tessel, dat dus Den Haag zo zit te wachten op die provincies? Nou, het ingewikkelde is dat Den Haag wel kan wachten op de provincies, maar die provincies net zo goed wachten op Den Haag. Dat maakt het zo moeilijk. Als je naar Brabant kijkt, puur op de plannen die Brabant al had voordat dit stikstofprobleem zo groot bleek te zijn. Namelijk, we willen in 2030 bijvoorbeeld 15% biologische landbouw. Dat is nu in Brabant nog maar 3%. Dat kan op dit moment alleen maar als die boeren weten waar ze aan toe zijn, als ze die omschakeling gaan maken. Dus het wordt uiteindelijk een soort wensdenken dat mensen hun hand opsteken om mede die stikstofcrisis op te lossen door op een andere manier te gaan boeren, als ze op geen enkele manier weten waar ze aan toe zijn. Dus dat maakt het natuurlijk heel ingewikkeld. Ja. Dus zolang er niet wordt geëxtensiveerd, mensen daar niet massaal hun hand voor opsteken, kan je ook die stikstofruimte niet winnen en weet je helemaal niet waar je mee moet rekenen. Ik heb in Gelderland ook niet het idee dat ze heel erg heel bang zijn voor Den Haag en dat omdat ze denken, we moeten snel een akkoord hebben, want Den Haag wil het zo graag. Zeggen, ja, we missen gewoon echt hele belangrijke documenten. Het landbouwakkoord is nog niet, er is geen duidelijkheid over de piekbelastingsregeling. Ja, en zolang die documenten er niet zijn, kunnen wij ook niet leveren wat Den Haag van ons vraagt. Ja, dat hoor je dus ook steeds, hè, van de provincies wachten op dat landbouwakkoord. Wat hebben, Onno, dan die provincies nodig uit dat landbouwakkoord om verder te kunnen? Waar wachten ze op? Het landbouwakkoord, het gaat vooral om perspectief voor de boeren. En op het moment dat er een perspectief is voor de boeren, ja, dan kun je ze ook gemakkelijker meekrijgen. Dat is de inzet van het landbouwakkoord. En daarnaast heb je natuurlijk het transitiefonds dat minister Van der Wal wil gaan gebruiken. In het transitiefonds zitten de miljarden die de provincies nodig hebben om het landelijk gebied aan te passen en om ook wat te doen aan de stikstofuitstoot. Nou, de Tweede Kamer is daarmee akkoord gegaan met een hele kleine meerderheid. Maar die meerderheid die zal er hoogstwaarschijnlijk niet zijn in de nieuwe Eerste Kamer, na de Eerste Kamerverkiezingen van aanstaande dinsdag. Ja, maar dat betekent ook dat die provincies geheel terecht wel sturen op 2035. Hè. Die datum in de wet staat 2035. De Tweede Kamer wil dat op dit moment, of in elk geval het kabinet wil dat naar voren halen naar 2030. Daar moet in de Eerste Kamer nog over worden gestemd. Nou, je ziet aankomen dat dat dus heel ingewikkeld wordt met de nieuwe Eerste Kamer. Dus het is ook niet gek dat die provincies dan maar uitgaan van wat er op dit moment in de wet staat. En dat is 2035. En dat is toch niet wat ze in Den Haag het liefst zien op dit moment. Maar ja, die provincies moeten gewoon werken met wat ze hebben. Ja. En dat is 2035. Ja, en Peter Drenthe, geldt als stikstofman, die zegt, ja, hartstikke leuk, maar het is een wens van het kabinet. En zolang het niet in de wet staat, ik zie het wel als het in de wet staat. Maar op dit moment staat het in de wet 2035, dus daar houden wij ons aan. Nou wordt er ook heel erg gediscussieerd over innovaties in de landbouw. Hè? En Texel, dat speelt ook in Brabant heel erg. Ja. Vorige week verscheen er een rapport waaruit blijkt dat die innovatieve stalsystemen, waar dus waar die ontlasting wordt gescheiden van elkaar, dat veel minder voordeel oplevert dan gedacht. Ja. Wat betekent dat nou voor de onderhandelingen met de BBB in Brabant? Nou, dat is echt heel ingewikkeld. Ten eerste heeft de BBB de ochtend na de verkiezingen een breekpunt op tafel gelegd in Brabant. Die zeiden die datum voor die stalaanpassingen, en in Brabant is dat 1 juli 2024... die datum die moet van tafel, zei John Frenke van de BBB. En je ziet nu met dat gelekte rapport van de WUR dat de BBB nog wel eens op zijn wenken bediend kan worden. Want het is natuurlijk heel ingewikkeld om boeren te verplichten om een stalsysteem in hun stal te zetten als we allemaal niet weten wat het daadwerkelijke effect van dat systeem is. ZLTO zegt, het systeem doet niet niks, dus we moeten niet zeggen dat het niet werkt, maar het werkt minder dan gewenst of bedacht. Twee dingen die daarbij van belang zijn. Er zijn ook heel veel boeren die dat systeem al wel in hun stal hebben ingebouwd. Dat zijn boeren die zich tot hun nek in schulden hebben gestoken om die stalsystemen aan te kunnen leggen, die nu hoogstwaarschijnlijk meer stikstof uitstoten dan waar ze een vergunning voor hebben. Daar kunnen ze niks aan doen. Dus dat is een probleem waar we mee moeten werken. En het tweede probleem is dat die stikstofreductie die behaald zou moeten worden met die stalsystemen in Brabant al wordt meegerekend in de plannen. We gaan er in Brabant, of we gingen er in Brabant vanuit, iedereen op 1 juli 2024 een emissiearme stal. Dan hebben we dus een enorme stap gemaakt. En nu staat dat volledig op losse schroeven. Hou je over om die stikstofreductie te bereiken minder dieren. En dat is iets waar BBB falikant op tegen is, om dat te verplichten. Ja, dus dat is echt heel ingewikkeld. Dat is echt heel ingewikkeld. En Onno, speelt dat ook in Friesland? Want daar zijn ook hele ambitieuze plannen om de landbouw te innoveren. Het komt er eigenlijk op neer, het Fries programma Landelijk Gebied, dat het hele buitengebied herkaveld moet worden. Meer ruimte voor de natuur, minder druk op de natuur. De oude systematiek van het meten van hoeveel stikstof er neerslaat in natuurgebieden, dat wordt door boeren gezien als erg onrechtvaardig. Omdat je heel moeilijk daaraan kunt afleiden van welk bedrijf die extra uitstoot afkomstig is. Dus er wordt voor gepleit om ook echt op bedrijfsniveau te gaan meten hoeveel stikstof een individuele boer, een individueel boerenbedrijf uitstoot. Dan kan een boer ook zelf de bedrijfsvoering aanpassen door of met een veel schoner stalsysteem te werken, of ook te kiezen voor boeren met minder dieren, bedrijfsvoering aanpassen. Gerwin, Gelderland is natuurlijk ook een grote boerenprovincie. Is dit ook wat daar speelt? Ja, dat zal ook in de onderhandelingstafel zeker op tafel liggen. Want ook als je stikstofdoelen wil halen met reductiemaatregelen, moet je dus kunnen bewijzen dat die maatregelen ook effect hebben. En dat is met een stal natuurlijk ook zo. En met welke maatregelen je ook neemt, moet je heel goed kunnen bewijzen dat wat je doet ook effect heeft. En dat de natuur daar beter van wordt. Ja, dan zal het ook zeker ook aan die onderhandelingstafel zal het ook zeker daarover gaan. Ja. Wat natuurlijk ook nog van belang is, komen we weer bij dat landbouwakkoord. Maar daarin wordt op dit moment nog gesproken over een bepaald aantal dieren per hectare. Hè? 2 koeien, 3,5 koe, daar horen we allemaal voorbij komen. Dat in combinatie met een stalsysteem, wat ik net al zei, boeren die zich voor tonnen in de schulden steken om dat te doen en vervolgens maar een bepaald aantal dieren per hectare mogen hebben, dat is natuurlijk ook een hele ingewikkelde combinatie. Dus je moet het een weten voor je het ander kan verplichten. Ja. Het blijft gewoon, het is volgens mij dat steeds de conclusie van elke discussie die hierover gaat, dat het gewoon echt heel ingewikkeld is en bijna onmogelijk om er een soort uitweg uit te vinden. Maar Onno, in Friesland is bijvoorbeeld al wel een waterschapsakkoord, hè, tussen die partijen, met ook de BBB daarin. Met aan de ene kant de BBB, aan de andere kant Water Natuurlijk. Dat is een partij samengesteld uit onder andere GroenLinks en D66. Ja, en die hebben elkaar weten te vinden in een onder andere een gezamenlijke aanpak voor het veenweidegebied. En in het veenweidegebied in Nederland, dat klinkt in, dat zakt. Dus daar moet iets gebeuren. Minder druk, minder koeien en vooral het waterpeil omhoog. En ja, dat zou meteen ook al een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan minder stikstofuitstoot. Ja, is dat dan misschien ook een voorbode voor een akkoord van de provinciebesturen? Ja, bij de provincie wordt erg naar het Wetterschip gekeken, omdat de grenzen van het Wetterschip Friesland en de provincie Friesland zijn ongeveer gelijk. Dat is niet overal in Nederland zo, maar dat is in Friesland wel zo. En de PvdA zit er daar ook bij. En alleen bij het Wetterschip is het CDA buitenboord gevallen. Maar de Partij van de Arbeid en de BBB in Friesland, dat zijn daar de twee exponenten. Ja, die stralen uit en die vertellen je ook dat ze toch wel muziek zien in de onderlinge samenwerking. Waarbij de PvdA in Friesland met argusogen wordt gevolgd door de landelijke PvdA. Van waar zijn jullie mee bezig? Wij willen toch gaan samenwerken met GroenLinks. Jullie hebben GroenLinks wel heel gemakkelijk laten vallen. Maar kunnen we in ieder geval wel voorzichtig concluderen dat er met BBB wel op zich zaken te doen is? Want we hebben natuurlijk na de vorige verkiezingen gezien, toen de Forum voor Democratie opeens zo groot werd, dat toen heel veel onderhandelingen klapten. Maar er wordt in ieder geval nog gepraat en de geluiden zijn redelijk positief dan binnen de beperkingen van hoe ingewikkeld het is. Nou ja, wij hebben het 4 jaar geleden in Brabant geprobeerd met Forum en dat is uiteindelijk ook misgegaan. Dus er wordt wel een beetje met argusogen gekeken naar hoe een coalitie in Brabant met wederom een nieuwe partij, in dit geval BBB, zijn plek gaat vinden. Wat heel leuk is in Brabant is dat BBB gezegd heeft, laten we, als we eruit komen met wie dan ook, na 2 jaar een soort evaluatie doen. Vond ik heel charmant. Ja. Omdat in elk geval, ja, wij doen het ook voor het eerst, zei John Frenke. Willen we ook wel horen of we allemaal vinden dat we op de goede weg zijn. Dus de wil is er. En het feit dat in Brabant GroenLinks en BBB nog bij elkaar aan tafel zitten, vind ik ergens ook wel hoopvol. Ja. Dan is dat een heel fijne afsluiting om toch nog een beetje hoopvol te eindigen. Dank Tessel Linders, Onno Valkema en Gerwin Pelen van Omroep Brabant, Omroep Friesland en Omroep Gelderland. Amy Winehouse met He Can Only Hold Her. Nederland gaat samen met Denemarken de training van F-16-piloten voor de oorlog in Oekraïne leiden. En defensieminister Ollongren suggereerde gisteren na de ministerraad dat we waarschijnlijk zelf ook F-16's gaan leveren. Peter Weininga is defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond. Goedenavond. Ja, kunnen we stellen dat de Wings for Freedom-campagne van Zelensky nu echt volbracht is? Nou ja, het is nog niet geleverd, dus het is nog niet helemaal afgerond. Maar ik denk wel dat er een hele belangrijke mijlpaal bereikt is. En dat hij voorlopig tevreden kan zijn over wat er is bereikt. Ja, hij vraagt er natuurlijk al echt heel erg lang om. Wat maakt deze luchtsteun zo belangrijk voor Oekraïne? Hoe kunnen die F-16 straks de loop van de oorlog gaan veranderen? Het is de vraag of ze dat gaan doen, de loop van de oorlog veranderen. Ik denk in ieder geval, en daar zijn ze ook met name voor gevraagd door Zelensky, dat ze in eerste instantie de luchtverdediging in Oekraïne gaan versterken. De Oekraïne heeft de afgelopen jaar een enorme hoeveelheid aan verschillende soorten luchtverdedigingssystemen gekregen. Onder andere ook die Patriots. Die kunnen niet overal staan. Dus dat betekent dat er eigenlijk nog steeds gaten in die luchtverdediging zitten. Waarlangs ook eventueel aanvallen kunnen plaatsvinden met allerlei projectielen zoals kruisvliegtuigwapens, ballistische raketten en drones. Ik denk dat die F-16 vooral die gaten in eerste instantie gaat opvullen. Ja, want betekent het ook dat de oorlog dan meer een luchtoorlog gaat worden in plaats van de grondoorlog die we tot nu toe hebben gezien? We zien denk ik een aspect erbij komen. Met name doordat er meer jachtvliegtuigen aan de Oekraïnse kant actief zullen worden in hun eigen luchtruim. Maar nog niet boven het front, denk ik. En dat zou natuurlijk, dat is wel echt belangrijk om een verschil te kunnen maken in de strijd. Dat die jachtvliegtuigen ook gronddoelen kunnen aanvallen. Dus ter ondersteuning van Oekraïnse grondtroepen. Ja, en dat is nog wel een stap te ver. Voor het allemaal zover is, moet er sowieso nog een heleboel gebeuren. Allereerst moeten de piloten dus nog worden getraind. Op welke termijn zouden zij kunnen gaan vliegen, is de verwachting? Ja, dat hangt een beetje van hun kennis en ervaring af. Als het ervaren gevechtsvliegers zijn die bijvoorbeeld op de MiG-29 of de Sukhoi 27 hebben gevlogen, dan zou het vliegen met een F-16 een kwestie van 3 à 4 maanden moeten zijn. Dan hebben ze al zoveel ervaring en dan is het in feite gewoon een omscholing. Maar een belangrijk punt is natuurlijk wel om van tevoren goed vast te stellen wat hun kennis en vaardigheid is op het gebied en de taalvaardigheid op het gebied van Engels. Engels is een belangrijk in de internationale luchtvaartwereld. Wordt zeker ook in het Europese luchtruim veel gebruikt. Dus dat is punt 1. Mm-hmm. Alle procedures zijn in het Engels. De communicatie met verkeersleidingen is in het Engels. Dus dat is belangrijk. Maar ze moeten eerst gewoon op taalkursus. Syllabus, ja, ik denk dat zeker afhankelijk van het niveau wat ze per cursist aantreffen, en dat per cursist natuurlijk ook kan verschillen, toch wel een soort bijscholing moeten doen. Het hele lesprogramma is ook in het Engels. Ik bedoel, de manual, de handleiding van de F-16, dat is een vuistdik boek. Dat is helemaal in het Engels. Ja. Maar ook best ingewikkeld, dat kan dan best een tijdje duren. Dat gaat zeker een tijdje duren, maar je kunt dingen wel parallel uitvoeren. Het is niet allemaal dat volgtijdelijk hoeft. Dus afhankelijk van hoe ver ze zijn met het Engels, dat in feite zou je daar nu mee kunnen beginnen. Als er wordt gezegd, we gaan in de zomer vliegen. Nou, dan zou je dus de mensen die het betreft nu al een test kunnen afnemen en nu al laten beginnen met een bijscholingscursus Engels. Zodat ze, als ze eenmaal aan de grondschool beginnen voor de F-16, zoals dat heet, dus de theoretische opleiding, dat ze in ieder geval een bepaald niveau hebben bereikt, waardoor ze in staat zijn die grondschool te volgen. En moeten er dan in Oekraïne zelf ook nog voorbereidingen worden getroffen? Of kunnen die F-16's er in theorie direct ingezet worden zodra de piloten er klaar voor zijn en zij hun talencursus af hebben? Er zijn wel wat dingetjes, ja, er zijn nog wel dingetjes die moeten gebeuren, hoor. Eén ding is de logistieke ondersteuning natuurlijk. Dat moet worden opgezet om de F-16 binnen de Oekraïnse luchtmacht te kunnen ondersteunen. Dat betekent dus ook dat er technici moeten worden opgeleid. En dat betekent dat er allerlei tools, grondapparatuur aanwezig moet zijn, ook in Oekraïne, om dat mogelijk te maken. En dat er aanvoerlijnen moeten worden opgestart vanuit Amerika met reserveonderdelen en software die dat ook allemaal ondersteunt. En daarnaast moeten vliegvelden worden aangepast. De F-16 is een bijzonder vliegtuig. Het heeft een luchtinlaat, als u een plaatje voor uw hoofd heeft, voor u. Die zit vlak onder de neus, vlak boven de grond. En dat betekent dat hij heel veel in staat is die motor binnen te zuigen, wat er bijvoorbeeld op het asfalt ligt. Mm-hmm. En dat betekent dat die start- en rolbanen van de vliegvelden in Oekraïne van een dermate kwaliteit zijn dat gevaar voor het binnenzuigen van vreemde objecten, dat het minimaal is. Ja, dat is op dit moment absoluut niet zo. Nee. Als we dan de vliegtuigen van beide legers even uitlichten nog. Oekraïne heeft dus straks die F-16's. Rusland heeft andere vliegtuigen, Su-35's. Welke is er beter? Dat is heel moeilijk te zeggen. De Sukhoi-35 is wel het modernste vliegtuig wat de Russen op dit moment hebben. Het is een krachtig vliegtuig, een snel vliegtuig. Heeft een flinke radar en ook lange afstandsraketten. Maar het is een groot en zwaar vliegtuig. Bijna anderhalf keer zo groot als de F-16. De F-16 is bewegelijker. In een gevecht op korte afstand, een dogfight wordt dat ook wel genoemd, zou de F-16 best wel eens zegevierend uit de strijd kunnen komen. Maar op grotere afstand kan het ook zijn dat die Sukhoi 35 dominant is. Dus dat, ja, weet je, het hangt een beetje van de omstandigheden af. Het hangt natuurlijk ook heel belangrijk van de vliegers af. Vaardigheid van een vlieger telt toch heel erg mee in dit soort situaties. Dus het is heel moeilijk te voorspellen welk toestel het beter zal zijn. Ja. Het is in ieder geval wel zo dat met de F-16 de Oekraïne naar een Oekraïnse luchtmacht naar een hoger plan wordt getild. De sterke verbetering. Ja, en is het dus ook zo dat de Oekraïnse militairen worden voor op de grond getraind, nu dus ook voor in de lucht, en dat ze uiteindelijk een veel sterker leger hebben dan de Russen, en dat er daarmee ook dan een militair overwicht komt in deze oorlog? Ja, je kunt in ieder geval zeggen dat er een kwalitatief overwicht is. Door de westerse wapensystemen die ze hebben en door het feit dat ze op dit moment veel beter getraind worden dan hun Russische counterparts. Beter uitgerust, betere wapens en westerse wapensystemen ook. Alleen, wat nog wel zo is, de Russen zijn in de meerderheid getalsmatig. Mm. Dus het is een beetje kwaliteit tegenover kwantiteit. Ja, en dan weet je nooit van tevoren precies wat de doorslag gaat geven. Nee. Dus het kan nog beide kanten op. Dank, Peter Weininga, defensiespecialist bij het Haags Centrum voor Strategische Studies. Vanilla soup, a double scoop, please. No, maybe I won't, maybe I won't, maybe I will. The tutti fruit with fruity blue cheese. Ah, but porcupine pie. Little strange, we've got to eat it with gloves or your hands will turn green. Porcupine Pie van Neil Diamond. Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar? Met het oog op morgen presenteert de genomineerde voor de Brusselprijs 2023. Ja, en vanavond de laatste in de reeks van 5 genomineerden voor deze prestigieuze journalistieke prijs, die volgende week in een speciale locatie-uitzending van het Oog wordt uitgereikt. Judith Koelemeijer schreef een biografie over de op één na bekendste Joodse dagboekenschrijfster, Etty Hillesum, die in tegenstelling tot Anne Frank in de oorlog niet onderdook, omdat ze het lot van haar volk wilde delen. En zij werd vermoord in Auschwitz. Goedenavond, Judith Koelemeijer. Goedenavond. Gefeliciteerd met dit mooie boek en ook met de nominatie. Dankjewel. Ja, dat van die op één na bekendste dagboekenschrijfster, dat zeg ik omdat voordat jij met jouw biografie begon, er al heel veel onderzoek was gedaan naar Etty Hillesum en er ook veel over haar was geschreven. Welk verhaal was volgens jou dan nog niet verteld? Nou, opvallend was, toen ik me erin ging verdiepen, want dat was ook mijn eerste reactie, een biografie, allereerst is die er al niet verschenen. En ja, wat kan ik nog toevoegen aan alles al wat al gezegd, geschreven is over Etty Hillesum? Maar toen ik me daarin ging verdiepen, ontdekte ik dat er toch nog een heleboel zaken eigenlijk ongewis waren. Gewoon heel basale biografische vragen niet beantwoord waren. En dat er dus nog meer dan voldoende viel te onderzoeken. Ja, kun je die dagboeken eigenlijk met elkaar vergelijken? Dus die van Etty Hillesum en van Anne Frank. En het belang van die dagboeken? Het is heel erg moeilijk, vind ik altijd, die vergelijkingen maken. En het zijn natuurlijk allebei prachtige, indringende persoonlijke getuigenissen van twee vrouwen in dezelfde stad, maar van een heel andere leeftijd, met een heel andere achtergrond en in een heel andere positie. Ja. Jij stelt in je boek de dagboeken van Etty Hillesum centraal, maar daarnaast geef je ook nadrukkelijk vrienden van Etty een stem en put je ook uit hun archieven, dus uit hun dagboeken en hun brieven. Hoe heeft dat het beeld van Etty en haar leven verder ingekleurd voor jou? Nou ja, wat ik heb willen doen is inderdaad haar eigen woorden in de context zetten. Niet alleen van haar vriendenkring, maar ook van de tijd. De gebeurtenissen in Amsterdam in de oorlog, van dat moment. Van haar familiegeschiedenis, waar er nog heel veel over ongewis was. Waardoor ja, passages in het dagboek die soms voor de lezer misschien toch wat duister blijven, ineens op een heel andere manier begrepen kunnen gaan worden. Want ja, haar wereld hing eigenlijk aan elkaar van talloze contacten. Er was haar familie natuurlijk, maar ook veel vrienden, veel minnaars. Daarvan had ze er veel, ook meerdere tegelijk. Jij schrijft in je nawoord dat de reconstructie van al die details belachelijk veel werk was en dat je ook van geen ophouden wist. Het klonk ook wel een beetje alsof het een soort manische zoektocht is geweest. Nou, manisch weet ik niet, maar op het moment dat je daaraan begint, wil je natuurlijk zo ver mogelijk komen. En ja, wordt het ook een soort van schatgraven. Dus ik werd inderdaad expert in het binnenste buitenhalen van kasten, zolders. Steeds opnieuw naar mensen toe gaan met het verzoek van: ben je nog op zolder geweest? Heb je nog iets gevonden? En tot mijn hele grote verbazing zelf ook, want ik durfde daar niet op te hopen, heb ik op die manier toch echt heel veel gevonden aan nieuwe bronnen. Ja, en dan heb je op een gegeven moment dus een hele berg aan puzzelstukjes liggen, maar die moet je dan vervolgens wel nog in elkaar weten te zetten. Dat lijkt me ook niet eenvoudig. Nou ja, het was echt een enorm werk. Ik heb er uiteindelijk 7 jaar fulltime aan gewerkt. Niet alleen dus door het hele onderzoek, maar ook van hoe vertel ik dat uiteindelijk? En hoe vertel ik dat op een voor de lezer aansprekende manier? In het genre van de literaire non-fictie, dus zo scenisch, beeldend mogelijk verteld. Ja, dat was een ongelooflijke klus, maar ook denk ik wel het dankbaarste werk dat ik ooit gedaan heb. Ja. Je besteedt in het boek best wel veel aandacht aan de seksualiteit en seksuele moraal van Etty Hillesum. Wat vond je daar vooral interessant aan? Ja, ik denk niet dat je kunt zeggen dat ik daar veel tijd aan besteed. Of woorden aan besteed. Ik volg Etty natuurlijk in haar ontwikkeling. En dan komen vanzelf haar minnaars voorbij. Dus ik beschrijf haar leven, haar... ze stond heel erg open voor intense vriendschappen. Ook met vrouwen, overigens. En bij mannen ging die intense vriendschap soms als vanzelf over in erotiek. Dat die scheidslijn was voor haar niet zo heel duidelijk en ook niet zo heel erg belangrijk. En dat vond ik eigenlijk heel fascinerend voor een vrouw uit die periode. Ja, het was eigenlijk best wel geëmancipeerd. Behoorlijk, ja. En heel vrij gevochten. Misschien meer dan sommige vrouwen van nu nog steeds zijn. Ja, en toch denk je dan toch van wat zocht ze nou bij al die mannen? Vaak ook oudere mannen. Ja, maar jij doet nu alsof het er tientallen zijn. Maar zo was het ook niet, hè, natuurlijk. Er zijn gewoon een aantal mannen heel belang. Nou ja, twee in de oorlog natuurlijk. Had ze een relatie met Pahan, met wie ze al 7 jaar samenwoonde. En tegelijk een relatie met haar therapeut Spier. Daarna kwamen er andere mannen toen ze naar Westerbork ging. Maar nogmaals, het was voor haar een uitdrukken van haar vriendschap, haar liefde, haar passie. Ik vond het eerlijk gezegd zelf niet heel erg opmerkelijk. Nee, maar ik vraag het ook een beetje, want op een gegeven moment schrijft zij ook: laat mij maar schuilen bij Pahan. Dus ik dacht, misschien waren die relaties ook verbonden met een soort dreiging van buitenaf. Ja, maar wat jij nu doet, heb ik juist niet willen doen in de biografie, namelijk. Te veel psychologiseren. Ja, te veel psychologiseren. En ik heb vooral gewoon heel concreet en heel gedetailleerd willen laten zien wat er gebeurt in de jaren dat zij dat dagboek schrijft, in haar voorgeschiedenis, beeldend verteld. En dan mag de lezer dat voor mij zelf invullen, daar zelf conclusies aan gaan verbinden. Dat is mijn fantasie misschien een beetje te veel op hol geslagen. In ieder geval, van alle mensen om haar heen had Julius Spier misschien wel de grootste invloed op haar leven. Dat is ook een heel kleurrijk figuur. Kun je schetsen wie hij was en waarom hij zo belangrijk voor Etty was? Ja, Julius Spier was een Duitse Jood uit Berlijn die een psychogyroloog was, zoals hij zelf zei. Hij kon handen lezen. En op grond daarvan gingen mensen bij hem in therapie. Hij kon een soort psychoanalytische analyse doen met deze mensen op basis van die handlezing. En Etty was per ongeluk bij hem terechtgekomen in 1941 in februari op een hele koude sneeuwdag in Amsterdam. En was volkomen ondersteboven van die handlezing van wat Spier in haar handen zag, hoe hij haar doorzag. Ze werd verliefd op hem, ze ging bij hem in therapie. En voor haar was dat een wedergeboorte. Niet minder dan dat. Het zette haar hele leven op zijn kop. En waar ze voordien een heel zoekende, neurotische persoonlijkheid was geweest, werd ze onder invloed van Spier echt een andere persoonlijkheid. Ja, en ze leerde van hem ook eigenlijk op een andere manier denken. Een soort filosofisch idealisme bracht haar. Nou, dat idealisme had ze natuurlijk al veel en veel langer. Dat beschrijf ik, hoe dat al in de jaren 30 in haar politieke geëngageerdheid ook wel degelijk aanwezig is, natuurlijk. Het is meer dat ze leert rust in zichzelf te vinden. Werden der du bist was de opdracht die Spier patiënten, cliënten meegaf. En dat klinkt eenvoudig, maar is het natuurlijk niet. Nee. En daarin ligt misschien ook wel een deel van het antwoord op een vraag waar jij mee zat, van namelijk waarom heeft ze nou nooit willen onderduiken? Want ze heeft heel veel mogelijkheden gehad. Er zijn veel mensen die het haar hebben aangeboden om onder te duiken. En ze had misschien ook, toen ze in Westerbork zat, misschien nog wel kunnen vluchten. Maar dat wilden ze allemaal niet. Kun jij na al het onderzoek wat je gedaan hebt dat begrijpen? Begrijpen is een groot woord. Ik heb daar ook geen eenduidig antwoord op willen geven, want dat is onmogelijk. Ik heb wel willen laten zien dat voor Etty persoonlijk er geen andere keuze was, omdat zij anders niet trouw was gebleven aan zichzelf. Zij leefde met haar idealen, zij leefde intens in haar gedachtenwereld. Zij koos voor een letterlijk ideeel antwoord, een antwoord in de geest. En een praktische reactie, ergens onder de vloer gaan zitten met een stapel boeken, lag niet op haar pad. Nee. Op een gegeven moment gaat zij voor de Joodse Raad in Westerbork werken. En mag ze ook nog aanvankelijk heen en weer reizen tussen dat kamp en Amsterdam. En als ze dan in Amsterdam is, dan mist ze Westerbork, schrijft ze. En ze schrijft, en dat trof mij heel erg, ik heb het gevoel dat het nog niet af is, mijn leven daar, nog geen afgerond geheel is. Een boek, en wat voor een boek, schrijft ze, waarin ik middenin ben blijven steken en ik wil zo graag verder lezen. Mm-hmm. En ik denk toch van ja, ze wist dat dat boek eigenlijk een verschrikkelijk einde zou hebben, maar toch sloeg ze het niet dicht. Nou ja, wat het einde zou zijn, ze vreesde het ergste, maar niemand wist het. Hè? Dat moet je natuurlijk nooit vergeten. Het is altijd erg makkelijk om vanuit nu daar een opinie over te hebben of dat niet te begrijpen. Maar zij had nog hoop in elk geval dat ze erdoor zou komen, zoals dat heette. En ze had tegelijkertijd een hele grote drang om erbij te zijn en ervan te getuigen en erover te schrijven. Ze wilde natuurlijk schrijfster worden. En het is wel zo dat ze juist in Westerbork haar talent als schrijfster meer dan benut heeft. En je kan zelf zeggen dat ze in Westerbork de schrijfster is geworden die ze altijd al had willen zijn, doordat ze ook als een journalist bijna ging getuigen van wat ze zag op een onnavolgbare manier. Ja, ze heeft daar eigenlijk literatuur gemaakt van haar leven. Ja, dat was ze altijd van plan. En dat is haar in die onmogelijke omstandigheden van dat kamp is dat haar gelukt. Ja. Dat was dus inderdaad haar grote droom. Denk je dat zij inderdaad het niveau... Ja, nou, laat maar. Ik wou er eigenlijk iets heel anders over vragen. Maar ik zie dat we al bijna aan het einde van de vraag zijn. Jij bent zelf natuurlijk ook schrijver. Heeft zij jou tot slot heel kort nog persoonlijk ook wat kunnen leren? Nou ja, het was ongelooflijk inspirerend om 7 jaar lang met haar op te trekken. Maar om nu met één uitsmijter te komen. Nee. Dat heb ik van Ed Hillesum geleerd. Het is ongelooflijk complex. Dat boek is een mozaïek wat ik steentje voor steentje voor steentje heb ingevuld. En dat hoop ik in zijn veelzijdigheid tot de lezer spreekt. Nou, volgens mij is dat zeker gelukt. Het is een heel mooi, aangrijpend boek. Dank Judith Koelemeijer. En volgende week horen we of je die Brusselprijs wel of niet gewonnen hebt. Dit was Met het oog op morgen. Fijne nacht. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Speel nu mee bij onecasino.nl. Want we geven 10 dagen lang elke dag 10 compleet verzorgde reizen weg naar Sunny Curaçao. Voor 2 personen. Zoek je stoel maar vast uit en claim je boardingpas. Check snel in op onecasino.nl. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor. Ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf €100.000 een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Weet jij wat de belasting op een scharnierend veeranker is die een 15,5 dikke gipsvezelplaat in het plafond houdt? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. In 1927 maakte Pake Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. Ja, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je abonnee wordt, krijg je gewoon €25 cadeau. En zie direct of je €50.000 wint. Maar je moet er wel snel bij zijn. Dit wil je toch niet aan je voorbij laten vliegen? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en doe mee. Staatsloterij. Het spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. NPO Radio 1. Middernacht, het begin van zondag.